اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے, اس وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔